Tamam. Evet. Kardeşim. Dava ve kaviye. Buna ilalini yapalım. Dava aslında daveye idi. Ya harfi illet müteharrik ma kablin meftuh yayı elfen kalbettik dava oldu. Kaviye aslında kavive idi bak. Kavive. Vav tarafta vakı oldu. Ne demek? Vav sonda vakı oldu. Ma kabli meksur oldu. Vav tarafta vakı olup ma kabli meksur olunca o vavı yaya kalbederler. Biz de kalbettik. Kaviye oldu. Tamam. Şimdi bu lefifi makruna başka örnekler verelim bak. Leva. Leva. Yelvi leyen. Yelvune elsinetum var ya. Evet. Yelvune. Leva. Yelvi, yelvi, yelvi yani yelvune. Tamam. Evet. Şeva, yeşvi, şeyyen. Şeva, kebap yaptı demek. Tamam. Kebap yapmak demek. Gava, gava, yagvi, gayyen. Gava, yagvi. Gava. Azmak. Tamam. Reva. Reviye yerva. Reviye yerva. Reyyen. Su içerek suya kanmak. Doymak yani. Hayye yahya hayaten. Hayye yahya hayaten. Neva. Yenvi niyeten. Bak neva. Lefifi makrun. Tamam? Anladın? Çekimlerine yaparsın. Neva yenvi'nin emrazını bir çek bakayım. Neva yenvi. İnvi. İnvi. İnviya, invu, invi, inviya, invine. Evet, güzel. Peki menviyun ismi meful. Menviyun, menviyani, menviyune, menviyetun, menviyetani, menviyatun. Menavin. Menavin. Menavin. Neva, neveya. Nevev. Ha. Nevet, neveta, neveyne. Neveyte, neveytuma, neveytun. Neveyti, neveytuma, neveytunne. Neveytu, neveyna. Neveytu en usalli ya. Evet. Yenvi. Yenvi, yenviyani, yenvune, tenvi, tenviyani, yenvine, tenvi, tenviyani, tenvune, tenvine, tenviyani, tenvine, envin, envi. Evet. İsmi faili nasıl gelir? Navin. Bak ben çekeyim onu. Navin, naviyani, navune, nuvaun, nuven, nuvatun, naviyet, dur. Navin, naviyen, navune, nuvaun, nuven, nuvatun. Nuvatun, naviyetun, naviyetan, naviyatun, nevavin. Evet. Aynı gazin gibi. Gazin, gaziyan, gazun, huzzaun, huzzen, huzatun. Gaziyetun, gaziyetan, gaziyatun, gavazin. Ramin, ramiyani, ramune. Rummaun, rummen, rumatun. Ramiyetun, ramiyetan, ramiyatun, ravamin. Onun şeyinde aynül fiilinde bir değişiklik yapılmıyor yani. Tamam. Peki. Şimdi geldik lefifi mefruka. Bir de lefif mefruk var. Ve sani ikincisi yani lefif fiil iki kısım olup ikincisi nedir? El lefiful mefruku lefifi mefruk. Lefif mefruk nedir? Ve huve o lefifi mefruk ellezi o fiil ki